हमें नेपच्यून के बारे में कैसे पता चला? 12वां भाग 14 अध्याय नेपच्यून के पास। नेपच्यून की खोज के बाद खगोलशास्त्री उसका बारीकी से निरीक्षण करने लगे। नेपच्यून की खोज के साल 1846 में हमें उपग्रहों के बारे कुछ बातें पता थी। पृथ्वी का एक उपग्रह बृहस्पति के 4, शनि के 7 और यूरेनस के 2 उपग्रह थे। इस प्रकार कुल मिलाकर 14 उपग्रह थे। उनमें से 6 उपग्रह बड़े थे चंद्रमा के माप के। यह 6 उपग्रह थे पृथ्वी का चंद्रमा, बृहस्पति के 4 उपग्रह आयो, यूरोपा, गाइनमीड और कैलिस्टो और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेन। क्योंकि 3 बड़े ग्रहों बृहस्पति, शनि और यूरेनस के अपने उपग्रह थे, इसलिए लोगों को लगा कि नेपच्यून के भी उपग्रह होने चाहिए। पर नेपच्यून इतनी अधिक दूरी पर था, शायद इसलिए उसके उपग्रहों को देख पाना मुश्किल हो। एक ब्रिटिश खगोलशास्त्री विलियम लाइजल की नेपच्यून में विशेष रुचि थी। उन्होंने एडम्स की गणना के बारे में सुना था। एरी की उसमें कोई रुचि नहीं थी, पर लाइजल की थी। उसने खुद अपने आप एक अच्छी क्वालिटी का टेलीस्कोप बनाया था। वो खुद नए ग्रह को टेलीस्कोप से खोजता, पर दुर्भाग्यवश तभी उसकी आईडी की हड्डी टूट गई और वो पलंग पर पड़ा गया। आईडी ठीक होने के बाद वो फिर अन्य ज़रूरी कामों में व्यस्त हो गया और एडम्स की गणना के बारे में भूल गया। यह एडम्स और लाइजल दोनों के लिए दुर्भाग्य की बात थी, क्योंकि यह काफ़ी संभव है कि लाइजल ने अपने टेलीस्कोप से नए ग्रह को खोजा होता। पर नेपच्यून की खोज के बाद लाइजल ने अपने टेलीस्कोप से उसका अध्ययन शुरू किया। 10 अक्टूबर 1846 को नेपच्यून की खोज के 2.5 हफ्ते बाद ही लाइजल ने नए ग्रह के एक उपग्रह को खोजा। लाइजल को लगा कि उसने उपग्रह खोजा था, परंतु सूर्य उस समय नेपच्यून के बहुत पास था, इसलिए नेपच्यून को अच्छी तरह देख पाना मुश्किल था। इसलिए खगोलशास्त्रियों को सूर्य के नेपच्यून के पीछे जाने का इंतजार करना पड़ा। अब वो काली रात में नेपच्यून को अच्छी तरह देख सकते थे। जुलाई 1847 को यह कर पाना संभव हुआ और तब लाइजल द्वारा नेपच्यून के पहले उपग्रह को खोजने की पुष्टि हुई। 1851 में लाइजल ने यूरेनस के 2 उपग्रह खोजे और उन्हें एरियल और अमेब्रियल का नाम दिया। नेपच्यून के उपग्रह को ट्राइटन नाम दिया गया। यूनानी मिथकों में ट्राइटन समुद्र के देवता के बेटे का नाम था। खगोलशास्त्री ट्राइटन के बारे में ज़्यादा कुछ बता नहीं सके, क्योंकि दूरी इतनी अधिक थी, इसलिए वो एक धुंधले प्रकाश बिंदु जैसा ही दिखता था। ट्राइटन को मैग्नीफाई कर एक छोटी गेंद के रूप में देखना मुश्किल था। अगर ऐसा होता तो उसका व्यास ज्ञात किया जा सकता था, ट्राइटन की चमक और दूरी और अन्य उपग्रहों जैसे ही प्रकाश प्रतिबिंबित करने के आधार पर खगोलशास्त्रियों को ट्राइटन हमारे चंद्रमा जितना ही बड़ा लगा।